Witam Państwa, dzień dobry, to już 6 minut po południu. Po 18 latach wyszedł z więzienia Tomasz Komenda. Wszystko wskazuje na to, że niesłusznie skazany. W więzieniu przeżył piekło. Jako skazaniec odbywający karę za czyn pedofilii i zabójstwa, w hierarchii subkultury więziennej był na samym dnie. Był bity, maltretowany, przeżył próby samobójcze. We wniosku z początku marca prokuratury krajowej do Sądu Najwyższego czytamy m.in. zgromadzony nowy, obszerny materiał dowodowy podważający dowody, jakie legły u podstaw wydania wyroku skazującego wobec Tomasza K. doprowadziły do przekonania, że Tomasz K. nie ma związku ze zbrodnią, za którą został skazany. Przypomnijmy, proces toczył się przed wrocławskim sądem i w listopadzie 2003 roku zapadł wyrok. Tomasz K. został uznany za winnego zabójstwa 15-letniej Małgorzaty. Skazano go wówczas na 15 lat więzienia. Po kilku miesiącach, już w roku 2004, sąd apelacyjny zaostrzył karę. Wyrok brzmiał 25 lat pozbawienia wolności. Tragedia wydarzyła się w Miłoszycach w noc sylwestrową 96 roku. Wracającą z dyskoteki 15-latkę bestialsko zgwałcono, pozostawiono na mrozie. W wyniku wychłodzenia zmarła. Sprawców prawdopodobnie było ich kilku, nie ustalono. 4 lata później zarzuty w tej sprawie postawiono Tomaszowi K., mimo że kilkanaście osób dało mu alibi na tamtą noc. Kilka lat temu powstał raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, opracowany przez kilkudziesięciu adwokatów, sędziów, pracowników naukowych. Według raportu rocznie w polskich sądach może dochodzić nawet do 300 błędnych skazań. Dziś pytanie, czy pomyłki sądowe można w ogóle wyeliminować? A moim gościem jest pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, pracownik naukowy, wykładowca akademicki Uniwersytet Jagielloński, adwokat, pełnomocnik Tomasza Komendy. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Jaki jest, panie profesorze, w tej chwili status Tomasza Komendy? Kim jest w świetle prawa? Dalej jest skazanym, dalej ciąży na nim wyrok, o którym pan redaktor mówił. Tyle tylko, że korzysta z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Mhm. Wcześniej ubiegał się 4-krotnie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, bo takie miał prawo po upływie 15 lat, ale mu konsekwentnie odmawiano. No bo tak to jest, jeżeli ktoś jest skazany za zabójstwo i za gwałt. Już możemy sobie dość łatwo wyobrazić na przykład tytuły w prawie, że morderca korzysta i gwałciciel korzysta z przepustki. W związku z tym on też nigdy z przepustki nie korzystał. No, rzeczywiście w tej sprawie mamy różne doświadczenia, czasami złe. Pan Tomasz został zatem warunkowo zwolniony z więzienia. Jego sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. Możliwe, że już w kwietniu? Sąd Najwyższy, z tego co wiem, chce stosunkowo szybko rozpoznać tą sprawę. Przy czym tu są dwie możliwości, bo Sąd Najwyższy rozpoznaje tę sprawę na posiedzeniu bez udziału stron. Ja złożyłem wniosek, sąd się może na to zgodzić, żeby posiedzenie się odbyło po pierwsze z udziałem stron, a po drugie Sąd Najwyższy może sam uniewinnić albo uchylić wyrok i przekazać do ponownego rozpoznania. Czyli de facto no, Tomasza Komendę... Chciałbym, żeby sam rozpoznał. No tak, bo to na pewno przyspieszy całą procedurę. Zdecydowanie. Ale de facto Tomasza Komendę czeka być może ponowny proces przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu. Dokładnie tak może być, dlatego że no, tu są trzy takie zasadnicze dowody w tej sprawie, które wydawały się być absolutnie przekonujące. No w tej chwili trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe i zanalizować, czy rzeczywiście i dlaczego te dowody okazały się całkowicie błędne. Ta sprawa już drugi raz trafi do Sądu Najwyższego, bo jeśli dobrze pamiętam, ta sprawa była już raz w Sądzie Najwyższym w maju 2005 roku. Sąd rozstrzygał tylko wówczas, czy sąd apelacyjny mógł zaostrzyć karę. Uznał, że tak. Kilka dni temu, dodajmy, Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował o wykreśleniu danych Tomasza K. z rejestru gwałcicieli. To taki pierwszy krok do odzyskania dobrego imienia? No na pewno, z tym, że na podstawie tejże ustawy z 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Tomasz Komenda w ogóle się nie powinien znaleźć w tym rejestrze, dlatego że jego czyny były znacznie wcześniejsze. Mhm. Zresztą to stwierdził sąd, rozpoznając wniosek na posiedzeniu. Rzeczywiście został wykreślony z tego rejestru. Dlaczego postawiono zarzuty pana klientowi, skoro materiał dowodowy był bardzo wątły. Kilkanaście osób świadczyło, że tej tragicznej nocy później skazany był w domu. Nie było pewności, a jedynie ustalono podobieństwo do człowieka z portretu pamięciowego, prawdopodobnego sprawcy. Wykluczały się zeznania. Brak jednoznacznych ekspertyz. No, znamy żelazną zasadę in dubio pro reo, w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego, a jednak zgromadzony materiał przekonuje sąd. Zapada wyrok skazujący, ba, podtrzymany przez sąd drugiej instancji. Jak to się stało? No akurat 12 świadków zeznawało na korzyść Tomasza Komendy, że razem z nimi spędzał Sylwestra. Zresztą Miłoszyce są około 40 kilometrów odległe od Wrocławia, więc w noc sylwestrową bez własnego samochodu raczej trudno było się tam przemieścić i wrócić. No tutaj zdecydowały niby twarde dowody, czyli badanie DNA włosa. Tutaj zdecydowało badanie osmologiczne, czyli pies odpowiednio wytresowany, który bada ślady zapachowe. No i ślady na ciele denatki, ugryzienie, które jakoby miało odpowiadać, jeżeli chodzi o rodzaj, miejsce, szczęce, układzie zębów Tomasza Komendy. Wszystkie te trzy dowody okazały się obecnie nieprawdziwe. Czy podczas śledztwa Tomasz K. był bity? On twierdzi, że tak, że w pierwszej fazie, wtedy kiedy śledztwa, kiedy był przesłuchiwany przez policję, tak twierdzi. Zresztą nie korzystał wtedy z pomocy obrońcy. Obrońca się pojawił dopiero po wniesieniu aktu oskarżenia. Ja pytam, panie profesorze, o to, bo to jest ważne, jak sądzę, okoliczność, dlatego że to wówczas po raz pierwszy i jedyny Tomasz K. przyznał się do czynu. Dokładnie tak, to znaczy on się nie przyznał do gwałtu i do zabójstwa, on się przyznał tylko do tego, że był na miejscu zdarzenia. Sąd penitencjarny, bo tam prokuratura skierowała wniosek o, no, pierwotnie o zawieszenie kary, nie wdając się w szczegóły, O przerwę pierwotnie. Tak, ostatecznie warunkowo zwolniono Tomasza K. z odbywania kary. Sąd penitencjarny zdecydował o warunkowym zwolnieniu na okres próby 10 lat. Rozumiem, że ten warunek zniknie, jeśli Tomasz K. zostanie uznany prawomocnie za niewinnego? Dokładnie tak. Jeżeli zostanie uniewinniony, no to będzie niekarany i przysługują mu wszelkie prawa, choć nikt mu nie zwróci tych 18 lat, które stracił, czyli całą swoją młodość. Panie profesorze, wiemy, że minister sprawiedliwości polecił wszczęcie śledztwa w sprawie skazania Tomasza K. Postępowanie ma dotyczyć podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prowadzących sprawę śledczych, także tworzenie fałszywych dowodów, które doprowadziły do skazania. Co z tego śledztwa może wynikać dla na przykład byłych śledczych? Akty oskarżenia? No akurat tutaj jest sytuacja tego typu, gdzie 5 prokuratorów tą sprawę prowadziło. Jeden bodajże nie żyje, drugi chyba został skazany sam za korupcję. 11 sędziów i ławników w tej sprawie orzekało, także sprawdziłem, sporo osób, co było zaangażowane. Co działo się ze składem orzekającym sądu apelacyjnego? Jeden z tych sędziów nie żyje, dwóch jest na emeryturze. A no właśnie. No i oczywiście jeszcze śledztwo, czyli policja, która prowadziła to postępowanie. Myśmy złożyli pełnomocnictwo, dlatego że Tomasz Komenda może być pokrzywdzony w tamtym postępowaniu, które prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. No i zobaczymy, do jakich ustaleń dojdzie. No nie chce mi się w ogóle wierzyć w to, żeby ktoś mógł specjalnie fabrykować dowody. No raczej, jeżeli już, to prędzej można by mówić o przekroczeniu uprawnień i zmuszeniu go do przyznania się. A czy presja, tak było? Zobaczymy. A presja na wynik? No presja na wynik na pewno. Zresztą to nie tylko w tej sprawie. Proszę sobie przypomnieć takie słynne sprawy z okresu PRL-u, czy Zdzisława Marchwickiego, czy Karola Kota, licealisty w Krakowie. Tam była olbrzymia presja opinii publicznej, no i wcześniej mediów po części. Klasyczna sprawa Gorgonowej na przykład. Gorgonowej oczywiście, przedwojenna jak najbardziej. Znana sprawa, klasyka kryminalistyki. No, niewątpliwie taka presja była, bo przecież to już minęło parę lat od zabójstwa, a sprawców nie było. W związku z tym z całą pewnością pod taką presją chyba też organy ścigania działały. Dodajmy i przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w 96 roku. Tomasz K. został zatrzymany w 2003. Wiem, że pan reprezentuje Tomasza K. pro bono. Tak. Czy pan Tomasz może w tej chwili liczyć na jakąkolwiek pomoc państwa? Jak to wygląda? No ja będę chciał, ponieważ on jest w tym momencie bez pieniędzy. Matka nie zarabia na tyle, bo wykonuje zawód, który absolutnie nie jest popłatny. Nie jest w stanie go utrzymać. Będę występował do prezesa Rady Ministrów o to, żeby przyznał mu rentę specjalną. Jest taka możliwość w ustawie o emeryturach. Natomiast no, on jest pozbawiony okresu składkowego, jeżeli nawet zacznie pracować, czyli 18 lat mu uciekło do emerytury, więc nigdy właściwej emerytury nie osiągnie. Oczywiście w tym procesie odszkodowanie i zadośćuczynienie będziemy starali się dochodzić odpowiednich kwot, które mu zapewnią możliwość dalszego funkcjonowania. Rozumiem, że to wówczas, i to jest następny krok, w momencie, kiedy zostanie uniewinniony. Media oczywiście ekscytują się kwotą, którą ewentualnie otrzyma Tomasz K. Pamiętam taki wyrok, sprawa pana Kowalczyka, wyrok za 14 lat niesłusznego pozbawienia wolności. Uniewinniony otrzymał 2,5 miliona złotych, ale zdarzają się bardzo różne odszkodowania. 2,5 roku aresztu, taki przykład znalazłem, w granicach 60 tysięcy. Wydaje się, że wielu zdaniem, przeglądam fora internetowe, komentarze słuchaczy, internautów, wydaje się, że to są wobec tego, co tych ludzi spotkało, kwoty niewielkie. Zdecydowanie tak. No, nie są to wprawdzie Stany Zjednoczone, gdzie pewnie kwoty byłyby idące nawet w kilkadziesiąt milionów dolarów, ale sądy już zmieniają w Polsce także swoje nastawienie do odszkodowania i zadośćuczynienia i te kwoty rosną. No, tutaj nie wyobrażam sobie, żeby to mogła być mniejsza kwota niż no, wielomilionowa. Jan Widacki, obrońca, adwokat, między innymi profesor Jan Widacki, stwierdził, że błędy sądowe będą zawsze, ale problem polega na tym, że nikt się nimi w Polsce nie przejmuje, nikt ich nie analizuje, tak więc będą powielane. Stwierdził, że co najmniej kilku moich klientów za karami dożywocia czy długoletniego więzienia siedzi z karami takimi, siedzi za niewinność. Jesteśmy skazani na taką sytuację? Na pewno tego się nie da w ogóle uniknąć, natomiast chodzi o to, żeby to minimalizować. No, sądy, prokuratura muszą być bardziej wrażliwe na ocenę dowodów. No, nie można bezkrytycznie przyjmować dowodów, nawet jeżeli one stwarzają wrażenie dowodów niby naukowych. No, tutaj decydujące było DNA, ale badanie DNA 20 lat temu, a dzisiaj to jest zupełna przepaść. To raz, a dwa, że jeśli się nie mylę, te próbki były pobrane chyba po tygodniu od zdarzenia. Podobnie by miejsce zdarzenia było przeszukane dopiero po upływie 7 dni. Zdecydowanie tak, więc to są ewidentne błędy, które popełniono w postępowaniu tym pierwszym od razu po zdarzeniu. Zresztą proszę sobie przypomnieć choćby kwestia zabójstwa generała Papały. No też masę błędów popełniono w początkowej fazie. Te błędy są często nie do odwrócenia. W związku z tym na to trzeba zwrócić uwagę, jak się zbiera dowody, szybkość, dokładność, rzetelność postępowania w pierwszym momencie po ujawnieniu przestępstwa. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Bez zmian za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy pomyłki sądowe można w ogóle wyeliminować? Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Paweł Kurkowski. Dwie krótkie sprawy, panie redaktorze. Pierwsza sprawa. Jeżeli wymiar sprawiedliwości w państwie prawa oraz jeżeli organa ścigania w kraju demokratycznym, czyli policja, prokuratura, wcześniej oczywiście sądy, działają zgodnie z prawem oraz szybko i merytorycznie oraz uczciwie, można uniknąć pomyłek sądowych. Państwo polskie czeka na to w dalszym ciągu. I druga, ostatnia sprawa. Panie redaktorze, panie Kubo, gratulacje z powodu nagrody otrzymania w ubiegłym tygodniu za program za, a nawet przeciw. Dziękuję. bardzo. Pozdrawiam, dziękuję panu. Pani Katarzyna komentuje, bardzo współczuję panu Tomaszowi. Należy mu się duże odszkodowanie, ale zapłacone z prywatnych pieniędzy wszystkich, którzy przyczynili się do jego skazania, a nie z pieniędzy podatników. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. To nie jest pomyłka sądowa. Ta sprawa została na samym początku przez policję i prokuraturę skręcona, zepsuta. Pytanie, z jakich przyczyn? Czy była presja, czy było niechlujstwo, czy policjanci chcieli mieć wynik, czy prokurator nie przeczytał akt? Ale finał był taki, że do sądu poleciało fałszywe oskarżenie o przestępstwo, którego ten nieszczęsny facet nie popełnił. Bardzo mu współczuję, bo to jest po prostu groza. Ale proszę zważyć, że w Polsce, nawet w tym roku, te same rzeczy dzieją się na masową skalę. Policja i prokuratura śle do sądów fałszywe akty oskarżenia przeciwko demonstrantom. Idzie tego w setki. Sądy mają na tyle refleksu i refleksji, że te fałszywe oskarżenia po prostu miażdżą i odrzucają i ci ludzie są uniewinniani. Ale mechanizm jest taki sam, bo nie chodzi o zagrożenie, bo czy mandat 500 zł, czy dożywocie, oczywiście to jest inna skala. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że prokuratura i policja działają dokładnie tak samo. Idą na wynik, a może idą na polityczną dyskusję. To a propos wyniku, panie Januszu, pan Piotr komentuje. Policjant kiedyś mi powiedział, znaleźlibyśmy 90% kradzionych samochodów, gdybyśmy mieli nieograniczone środki do działania. I tu jest problem. Z oszczędności nie robi się testów DNA, skomplikowanych ekspertyz. Gdyby je robiono, a nie dopasowywano by na siłę człowieka do zarzutów, to pomyłek pewnie byłoby znacznie mniej. Pan Sławomir, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, ja witam. Miałem taką sytuację życiową, też zostałem posądzony, błaho to się skończyło, upolował mnie taki starszy gościu, którego oszukali pod kantorem na te słynne świadectwa udziałowe, jak pan pamięta. Aha. Upolował sobie mnie, wszedłem do fotografa, tak cwanie to zrobił, że wiedział, że sobie zdjęcia zrobię. No ja niestety spanikowałem jako prawy człowiek, uciekłem stamtąd. Po jakichś 3 miesiącach w końcu mnie policja znalazła. Okazało się, wie pan, na przesłuchaniach, że przedstawiali mu zupełnie inne osoby, a moje zdjęcia były na komendzie i ten starszy człowiek cały czas pokazywał, że to jest tamten, czyli chodziło mu głównie o pieniądze. Mhm. Wie pan co, ja współczuję w ogóle, trzęsę się w tej chwili po 20 latach mówiąc o tym, ale w ogóle niewspółmiernie ktoś za gwałt, za coś, 18 lat za zabójstwo, wie pan co, i kończąc takim o tym, to wie pan, przesłuchiwała mnie prokurator, która pewnie jakby się pokazała pani Cindy Crawford, modelce Cindy Crawford, by miała kompleksy, wie pan, to była guma do rzucia, wyzywanie od bandytów, od tego zdawiło się jakieś pocztowe, wie pan, nie mogłem się odwołać, bo pocztowe te poginęły, wszystkie te podpisy, pocztowe doręczenia, wszystko się sprzysięgło. Na moje szczęście się skończyło 500 zł grzywną taką, wie pan co, to podlegało podróży. Czyli koszta podróży w tym wypadku na szczęście niewielkie. Ktoś napisał, dzień dobry, pomyłek można uniknąć. W prosty sposób wystarczy wprowadzić osobistą odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy. Jeśli przestaną być bezkarni, zaczną myśleć. 7 trójek na początku, 22, czy pomyłki sądowe można w ogóle eliminować? Czekam na państwa komentarze. Polecam stronę internetową. Tam sonda jak zwykle. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. Oczywiście, że człowiek jest omylny, a sędziowie zwłaszcza są omylni, bo po prostu mają taką wiedzę, a nie inną. Bo uważam, że są kiepsko wykształceni, bo mają rozpatrywać w sprawach na przykład błędów medycznych, a nie znają się na medycynie. Błędów budowlanych nie znają się. Księgowości nie znają się. Takie błędy w sądach dosyć często się zdarzają. Nie da się tego uniknąć, niestety. Tu są jeszcze taki niuans jest w tych sprawach rodzinnych, bo często w rodzinach dochodzi do kłótni przez różne złe nastawienie do siebie, bo pierwsze się kochają, później się biją. Po prostu żona pomawia męża lub odwrotnie, bo te sytuacje są odwrotne. I ten człowiek z uwagi na to, że według jednej strony jest niebezpieczny, zostaje zamknięty. A jak już jest zamknięty na tydzień przynajmniej, no to już musi dostać wyrok. I nie bardzo ma się jego bronić. I tak system działa. Pan Jacek napisał, jeśli kierowca autobusu popełnia błąd, za ten błąd odpowiadam. Dlaczego policjant, prokurator, sędzia nie ponoszą żadnej odpowiedzialności? Pan Sławomir, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tą sprawą jestem tak szczególnie wstrząśnięty i bym powiedział, że... Troszkę bliżej mikrofonu, panie Sławomirze. Dobrze, ponieważ wiem, że można mogło spotkać każdego. Było takie pytanie do rodziny tego oskarżonego, tego pana komendy, czy państwo wierzyliście do końca, że jest niewinny, a ci państwo odpowiedzieli, my nie wierzyliśmy, my po prostu wiedzieliśmy, ponieważ po prostu byliśmy z nim całą noc. I myślę, że to jest trochę takie niechlujstwo tych sędziów składu sędziowskiego, przecież można było te osoby sobie dokładnie przepytać, co było. Jak przebiegała ta nie wiem, uroczystość sylwestrowa, na której wszyscy byli, prawda? Można było, no to jest nie do podrobienia, co kto powiedział w danej chwili, co jedli, co pili, no można było dojść do tego, że to nie jest zwykłe dawanie alibi, tylko że faktycznie byli, no po prostu to nie chce mi się wierzyć. Myślę, że gdyby tak moje dziecko coś takiego spotkało, to ja bym chyba siedział przed sądem i pikietowałbym dzień w dzień. Można było dać wiarę, rzeczywiście, ale sąd nie dał wiary. Ktoś ironicznie napisał, sąd skazał na podstawie zebranych przez policję dowodów, ale winny okaże się pies, który źle zrozpoznał trop. Czyli jak zwykle pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tytułem komentarza dwie sprawy. Po pierwsze, to nie ma takich pieniędzy, które mogłyby w jakikolwiek sposób rekompensować temu młodemu człowiekowi te 18 lat życia spędzone w więzieniu. I to po pierwsze. Nie tylko w więzieniu, bo pierwsze 3 lata, to tak uściśle nie powiedziałem, w areszcie. To tak, ale to mówi, w sumie 18 lat spędził, więc no mówi, nie ma takich pieniędzy, które mogłyby mu uczynić za jego właściwie stracone życie. A druga rzecz to te pomyłki sądowe, i to powiem taki przykład ze swojego życia. Niechlujstwo policjantów, robienie statystyki i tak dalej. Powiem króciutko, mojego syna zatrzymała, taki przykładzik tylko, żeby pokazać, jak działa system, jak łatwo wpaść jest w taką machinę, która ruszy, jak ciężko jest się z tego wydobyć, jak ktoś, kto nie ma jakiegokolwiek wiedzy w poruszaniu się w tych meandrach prawa i tych procedurach. Wracając do przykładu. Już króciutko tylko skończę. Mojego syna zatrzymała policja z wydziału operacyjnego, bo według ich mniemaniu dziwnie się zachowywał jadąc samochodem. Chcieli mu przypisać, że jest wpływem alkoholu czy narkotyków, prawda, zabrali. Młody, przerażony 20-latek nie wiedział, jak się zachować. I tylko dzięki temu, oczywiście zatrzymali mu prawo jazdy bezprawnie, tylko dzięki temu, że wiem mniej więcej, jak się poruszać w tych meandrach prawa i wynająłem mecenasa, udało się tą sprawę odkręcić. Pomyślałem sobie tak, a co by było, gdybym nie wiedział, jak się poruszać i tak dalej, prawdopodobnie młody człowiek skończyłby nie wiadomo jak. W większości przypadków mam wrażenie, dziękuję, by ludzie są bezbronni. Ktoś napisał, pomyłki sądowe są nieuniknione, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, bo człowiek jest omylny. I to jedyny powód, dla którego zresztą jestem przeciwny karze śmierci, pisze słuchacz, choć uważam, że jest karą sprawiedliwą dla zbrodniarzy, aby nie uśmiercać przypadkowo niewinnego człowieka. Mowa o jakiejkolwiek staranności w przypadku sprawy Tomasza Komendy nie ma zastosowania. To, że błędy sądowe są nieuniknione, nie usprawiedliwia to niestaranności, która w tym przypadku wydaje się rażąca. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Halo? Panie redaktorze, no przed chwilą właśnie padły słowa, które chciałbym, żeby padły do wszystkich entuzjastów kary śmierci. To jest dobry moment, poza współczuciem dla tego pana, który stracił kawał życia, żeby się zastanowić nad nieodwracalnością tej kary i nad głupotą pomysłu jej przywracania. Jak pan wie, w wielu stanach Ameryki wycofano się z tej kary właśnie... Tak, obserwuję to. Tak, właśnie dlatego, ze względu na liczbę przypadków skazania pomyłki, wykonania niewinnych. I tutaj jest dobry moment, żeby no takiej refleksji dokonać, bo tu widać, że to jest wszystko omylne, jesteśmy tylko ludźmi. Poza byle jakością tego śledztwa i wszystkimi zatrważającymi szczegółami, o których słyszymy i czytamy, to po prostu nawet przy pełnej dobrej woli zdarzają się pomyłki z przyczyn zupełnie absurdalnych, po latach dopiero odkrywane. Można człowieka wypuścić, przeprosić, zapłacić. Gdybyśmy go powiesili jako społeczeństwo, nie byłoby już nic do zrobienia. No tak, jest to czyn nieodwracalny. Ktoś napisał, należy odróżnić błędy od celowego postępowania. Czy było to de facto celowe postępowanie? To być może wykaże śledztwo w tej sprawie. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym właśnie dodać trochę do tej debaty, że odszukałem po wyjściu pana Tomasza Komendy właśnie na internecie. Był taki program w 2006 roku, prowadziła to stacja TVN Superwizjer i tam po prostu w tym materiale było ujęte, kto tak naprawdę jest sprawcą, a po prostu kto jest skorumpowanym, i wychodziło na to, że po prostu policja tam była skorumpowana, bo są świadkowie, także można cofnąć się do tej daty tej produkcji tego programu Superwizjera, i tam naprawdę wszystko jest podane na tacy, tam po prostu policja była skorumpowana i prokurator, i to można tylko odszukać i sobie zobaczyć, bo są świadkowie, którzy po prostu nie mogli mówić, bo policja ich biła albo napaskowała jednej kobiecie, nawet chcieli dać 10 tysięcy, żeby się nie odzywała, także można to odszukać materiał, i na tym po prostu. Tak, materiał, i na tym po prostu, materiał do pracy, panie Marcinie, jest ogromny. Pan Krzysztof przy okazji wraca do wątku pewnego zeznania, ta sąsiadka, która go rozpoznała z portretu pamięciowego, powinna iść teraz siedzieć na 18 lat i zapłacić chłopakowi odszkodowanie. Pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat, bo wydaje mi się, że problem jest w podejściu do człowieka, jeśli chodzi o urzędników państwowych, bo miałem też taką sytuację, miałem stłuczkę z autobusem, z winy autobusu i po przyjeździe policji, policjanci stwierdzili, że jest to moja wina. W momencie, kiedy odmówiłem przyjęcia mandatu, policjant oświadczył, że zabiera mi prawo jazdy, ponieważ nie znam przepisów. No i tak sprawa teraz będzie się ciągnęła dalej w sądzie i no i myślę, że to jest największy kłopot, że człowiek w tym momencie jest tylko suchą statystyką, którą trzeba gdzieś tam podciągnąć pod daną potrzebę w tym momencie, czy to jest właśnie nacisk społeczny na skazanie kogoś, na złapanie sprawcy jakiejś głośnej sprawy. Czy nacisk na przykład statystyka władzy, tak, wykonawczej. A propos nacisków, pan Piotr napisał, sam sędzia, który badał sprawę, przyznał, że było ciśnienie, aby sprawę szybko zamknąć, skazać człowieka, choćby niewinnego. Jeszcze pan Roman, krótko proszę, witam pana, halo? No witam. Witam, ja bardzo współczuję temu panowi, co tam właśnie siedzi, te 18 lat, ale mój przypadek jest troszeczkę odmienny. Zostałem, jakby to powiedzieć, po rozwodzie zostały mi, jakby to powiedzieć, alimenty musiałem płacić przez sąd i płaciłem te alimenty, jakby to powiedzieć, przez 5 lat. Córka teraz stała się dorosła, wystąpiłem do wniosku o zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego i co się okazało, że w wyroku, który tam jeszcze otrzymałem w chwili rozwodu, nie był aktualny PESEL, mój nie był i numer dowodu osobistego. Po to, jak mi komornik zaczął to ściągać, te pieniążki z mojego właśnie konta zakładu pracy, gdy to zobaczyłem, po prostu się przeraziłem, że po prostu przyłożył, jakby to powiedzieć, tytuł, pobierał pieniądze, później następny był fundusz alimentacyjny, też przyklepał, teraz, jakby to powiedzieć, policja bierze się za tych alimenciarzy, nie mam dużo zadłużenia, około 6-7 tysięcy przez te 5 lat i bierze się teraz policja z następny... Panie Romanie, życzę, aby pan z tych kłopotów, mam nadzieję, doraźnych po prostu wybrnął. Ktoś ma wątpliwości a propos listu poprzedniego słuchacza, osobista odpowiedzialność za błędy. W takim wypadku nikt nie podejmie się sądzenia albo gromadzenia dowodów. 7 trójek, na początku 22, Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych. Rzeczywiście wydaje mi się, że niestety te pomyłki sądowe są takim elementem systemu prawnego i one zawsze występowały i niestety występować będą, ale dlatego tak ważne jest zapewnienie pewnych mechanizmów, które pozwolą przynajmniej jakby uniwelować albo zmniejszać prawdopodobieństwo występowania pomyłek sądowych i na pewno ich występowaniu sprzyjają wszelkiego rodzaju jakieś takie odgórne nakazy, dyrektywy w policji konstruowane, żeby bardziej pewne przestępstwa ich sprawców bardziej ścigać, tak, żeby większy nacisk kłaść na wykrywalność przestępstw, ponieważ jakby wszelkie takie dążenia związane jakby z próbą zwiększenia szybkości wykrywania przestępstw, które są oczywiście dość potrzebne z drugiej strony, wszelki tego typu nacisk na to, żeby przestępstwa były wykrywane sprawniej i szybciej, może prowadzić do tego, że organy ścigania będą starały się trochę iść na skróty, pomijać pewne niuanse, nie przeprowadzić pewnych dowodów, co może powodować, że będą się zdarzały takie sytuacje, jakie się przytrafiły z panem Komedą. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi. Sędzia Jerzy Nowiński, przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego. Wszyscy wiemy, ale życzliwie podpowiedzmy, że sąd penitencjarny zajmuje się właśnie skazanymi bądź wnioskami w ich sprawie. Otóż ten sąd warunkowo zwolnił, jak wiemy, Tomasza K. z odbywania kary, ale sąd stwierdził po pierwsze, że poprzednie wyroki to jest efekt fali błędów i pomyłek i po drugie, że sąd skazujący Tomasza K. być może działał pod pewną presją. Przyznam, że to zdanie mnie zastanowiło, nawet przeraziło, bo no cóż, wiadomo, że sąd często działa pod presją, a to opinii publicznej, która pod wpływem mediów dawno wydała wyrok, a to pod wpływem władzy wykonawczej, która w jakiejś spektakularnej sprawie chce mieć po prostu wynik, coś ogłosić triumfalnie. I co? Sędzia może poddać się presji? Presja tłumaczy? Sędzia nie może się nigdy poddać presji. Mówi pan o sposobie, w jaki pan odebrał taką wypowiedź i proszę mi darować, mnie jest trudno, a w zasadzie nie sposób komentować tego rodzaju uzasadnienie, zwłaszcza kiedy to pada przy rozstrzygnięciu dotyczącego warunkowego, przedterminowego zwolnienia, a ja sobie wyobrażam, co myślą wszyscy ci skazani, którym przez lata i nadal odmawia się warunkowego, przedterminowego zwolnienia, wtedy, kiedy oni dalej konsekwentnie w okresie odbywania kary twierdzą, że nie popełnili danego przestępstwa i są ofiarą pomyłki. Mhm. Wtedy się mówi, że oni nie wykazują krytycznego stosunku do popełnionego przestępstwa i że resocjalizacja winna trwać dalej. Więc myślę, że tutaj spiętrzenie różnych niefortunnych zdarzeń i wypowiedzi jest wyjątkowo duże, a jeszcze nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówił Państwa inny gość, ja bym chciała o tym, korzystając z Państwa anteny, przypomnieć wszystkim, nie dotyczy to słuchaczy z innych zawodów, ale tych, którzy ścigają i sądzą. Zasada obiektywizmu, jedna z kardynalnych zasad postępowania karnego, mówi o tym, że organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, a więc od policjanta poczynając na osobie sędziego Sądu Najwyższego kończąc, w ramach wszystkich obowiązków, wszystkich ta zasada obowiązuje i żadne skróty, żadna presja, żadne przyspieszenie, chęć awansowania nie może przesłaniać tego, do czego zobowiązuje Pani sędzio, nas ustawodawca. Zgoda, zasada obowiązuje, tylko jak się okazuje, w wielu przypadkach nie działa. Pamiętam czasy, kiedy to orzekała pani w trudnych, takich bardzo mocno nagłośnionych sprawach, na przykład domniemanych albo faktycznych, bo po wyrokach członków członków zorganizowanych grup przestępczych. Dokładność. Pamiętam, że dziennikarze zastanawiali się już tylko właściwie nad tym, jak wysoki będzie wyrok skazujący, bo to, że będzie skazujący, to było już oczywiste. Tak, prawda? Jest. A tu niespodzianka, bo w kilku spektakularnych sprawach wydała pani wyroki uniewinniające dla oskarżonych. Nie czuła pani presji, takiej presji na skazanie? Presję czułam niejednokrotnie, mało tego. Myślę, że w swoim życiu zawodowym zebrałam wiele nieprzychylnych komentarzy, na tym poprzestanę, że tylko nieprzychylnych komentarzy, dlatego, że wtedy, kiedy przychodziło mi przewodniczyć w sprawach i kiedy mogłam decydować, nie zapomniałam o żadnej z obowiązujących zasad procesowych. Dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że wyrok, jeżeli mówimy, czy tych wyroków dużo, mało, ja czytam teraz, że to w ogóle przypadek pana tego, który został warunkowo przedterminowo zwolniony, to jedyny. Nie. Nie. Takich to spraw nie jest jedyny takich spraw jest, takich spraw jest bardzo dużo, właśnie do tego wątku zmierzam, ale najpierw wspomnę o raporcie, bo według raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju, to jest praca kilkudziesięciu prawników z 2012 roku, rocznie w Polsce, w polskich sądach, dochodzi do 300 błędnych skazań. Oczywiście to są sprawy różnego kalibru. Te wyroki no, nie są tak krzywdzące i tak spektakularne jak w przypadku Tomasza K., no ale są. Musimy tak żyć? Na pewno nie. Ja niejednokrotnie starałam się tłumaczyć, jaka jest rola przewodniczącego składu i dlaczego jest tak ważne to, aby sędzia był osobą niezwykle odporną na naciski, żeby nie ulegał żadnej presji, żeby miał, nie powiem, mocny tylko kręgosłup, ale i silny charakter, a mało tego. żeby sądy drugiej instancji, żeby Sąd Najwyższy wykazywały się taką samą dokładnością, cierpliwością, doświadczeniem i chęcią dochodzenia poprzez najdrobniejsze szczegóły do prawdy i jak jest to właściwe sędziom sądów pierwszej instancji. A to dlaczego o tym wspominam? Mhm. A mianowicie, nawiązując chociażby do tego, o czym pan powiedział o wyrokach, w jakich wydaniu przyszło mi uczestniczyć. Najczęściej, kiedy zapada wyrok uniewinniający, jest on uchylany, czasem po raz drugi, czasem po raz trzeci. I wtedy, kiedy oceniana jest sprawność postępowań, to także czasem należałoby się pochylić nad tym, czy w każdym przypadku, kiedy sąd napracował się i wskazywał, dlaczego nie można wydać wyroku skazującego, żeby także sądy drugiej instancji, może przepisy na to pozwalają, dokładały starań także w tym zakresie, kiedy można ewentualnie pewne czynności dowodowe przed sądem drugiej instancji przeprowadzić i żeby nie było sytuacji takiej, że na przykład świadkowie przez kolejnych 10 lat przychodzą po raz kolejny składać zeznania. To wszystko buduje, kształtuje wizerunek wymiaru sprawiedliwości. A tak przy okazji, czym dla sędziego skutkuje sytuacja, kiedy to sąd drugiej instancji, sąd okręgowy na przykład uchyla wyrok sądu pierwszej instancji, na przykład sądu rejonowego. Czym to skutkuje dla sędziego, który by orzekał? Mogą być inne sytuacje, bo jak wiadomo, sądy okręgowe mogą działać również jako sądy pierwszej instancji. Mogą. Wtedy sąd apelacyjny. Tak jest. I wówczas tą drugą instancją jest sąd apelacyjny. Uchylenie wyroku, czy to jest taka środowiskowa recenzja pracy sędziego? To ma znaczenie wtedy, kiedy sędzia będzie na przykład zgłaszał swój akces do sądu wyższej instancji, będzie chciał awansować, bo takie u nas są przepisy, a następnie mu powiedzą, ale statystykę miał niedobrą, bo miał uchylonych 20, 30 czy 40%. Tu jeszcze chcę dodać, że liczymy osobą apelację, czyli jeżeli ktoś będzie miał w referacie sprawę, gdzie jest 10 oskarżonych, a następnie osądzi 10 innych spraw i będzie miał utrzymane w mocy, to jak tą jedną 10-osobową uchylą, to będzie miał 50% uchyleń. Ale jeszcze jest jedna istotna kwestia, a mianowicie wtedy, kiedy właśnie ktoś wytknie sędziemu w ten sposób, że no nie ma najlepszego orzecznictwa, to jeszcze należałoby się zastanowić, jaki powinien być mechanizm, możliwość oceny tych wyroków drugiej instancji uchylających. Teraz od pewnego czasu jest możliwość zaskarżenia takiego uchylenia przez stronę, ale lata całe tak nie było, czyli cóż z tego, wróci sprawa uchylona, wyrok uchylony, sprawa do ponownego rozpoznania trafia, ale zwykle albo zazwyczaj jest tak, że sędziowie, którzy wydawali taki wyrok, jeżeli rzeczywiście dołożyli wszelkiej możliwej staranności, pozostają gdzieś w głębi duszy przekonani, że rozstrzygnięcie, które było ich udziałem, było właściwym. Można to też odnieść do wyroków uniewinniających, gdzie później po drugim czy trzecim uchyleniu dochodzi do skazania. Przypomnijcie sobie państwo, może na przykład była kiedyś bardzo głośna sprawa zabójstwa na Nowym Świecie w butiku Ultimo i tam sytuacja kobiety skazanej, a wcześniej uniewinnianej. Wiele jest takich spraw. A no właśnie, bo a propos takich spraw, wspomniała pani, wybrałem jeden przykład. Wiem, że akurat tą sprawą była pani zainteresowana, bo chodzi mi o sprawę Adama Dudały. Członka... Radio też polskie. Był reportaż, tak, na ten temat, o tej historii. To były członek tak zwanej Grupy Ożarowskiej. W 2001 roku, jak krótko przypomnę, oskarżony o zabójstwo dwóch osób, później skazany, najpierw na dożywocie, ostatecznie na 25 lat więzienia. Według świadków w chwili zabójstw był 400 kilometrów od miejsca popełnienia, ale są inne wątpliwości. Wersje, jakoby Adam Dudała był zabójcą, podważa m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podważa również i pani. Co możemy zrobić z taką sprawą? Trudno powiedzieć, że ja ten wyrok podważam, natomiast rzeczywiście ma pan rację. Stąd nie tyle wyrok, ile wersje zdarzeń. O tak. Stąd ta sprawa jest mi znana, że w innej sprawie, gdzie przewodniczyłam i sporządzałam blisko 200-stronicowe uzasadnienie, rzeczywiście zaszła konieczność rozważania również tamtej historii i jest to dosyć dobrze opracowane. Natomiast kolejne wnioski o wznowienie postępowania nie zyskały akceptacji, a co ciekawe, wielu dziennikarzy także się tą sprawą zajmowało, nie tylko tak, redaktor Polskie Pytlakowski. Radio, redaktor Pytlakowski między innymi i nic. Pani sędzio, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka minut. Sędzia Barbara Piwnik jest moim gościem, była minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę z 17 minut. 17 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku, 22 pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. No, moja sprawa jest troszeczkę mniejszego kalibru niż pana Tomasza, bo chodzi tylko o pieniądze. Mianowicie mój przyjaciel były, który na stale w Stanach poprosił o zajęcie jego domu. Tak się zajmowałem, że w 2010 roku w remont zdewastowanego, niewykończonego domu i modernizację włożyłem 250 tysięcy, nie widząc własnej pracy. Po 5 latach w postępowaniu pierwszej instancji, bo kolega później się wycofał ze zwrotu tych należnych mi nakładów. Wyrok sądu pierwszej instancji okręgowego w Gdańsku był, no że zrobiłem prezent przyjacielowi, bo nie miałem umowy pisemnej. Bo to wszystko było na gębę. W apelacyjnym z początku sąd apelacyjny też powołał biegłych jak w pierwszym postępowaniu, nie wiem po co. No po i jaki jest, po, jaki jest finał sprawy, panie Dariuszu? Podtrzymał wyrok w pierwszej instancji. Aha. Efekt jest taki, że nie dość, że wydałem do dzisiaj, bo spłacałem też kredyt między innymi na dzień dzisiejszy 380 tysięcy, to jeszcze będę musiał pozwanym, jeżeli sprawa tak dalej będzie zakończona, 20 parę tysięcy zwrócić kosztów postępowania sądowego. Biegli w tym czasie, jak opinia ogólna, niekompetentni, wypowiadali się w tej sprawie, biegły w głównym wątku odnośnie nakładów, posługiwał się pirackim oprogramowaniem. Sędzia powiedział, no tego jego to nie interesuje, wypłacił biegłemu pieniądze. Czyli sprawa ma, jak słyszę, bardzo wiele wątków. Pan Marek zastanawia się piszący. Ja rozumiem, że sąd może się pomylić, orzekając na przykład w bójce Andrzeja z Krzyśkiem. Prowoderem był pierwszy czy drugi. Nie rozumiem natomiast, jak można skazać niewinnego człowieka na 25 lat za gwałt, morderstwo, zabójstwo, którego nie popełnił. Pan Grzegorz, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pozdrowienia dla pana i dla wszystkich słuchaczy Trójki. Ja uważam tak, że pomyłki sądów czy wyroków sądowych są nieuniknione, bo to tak jak większość tutaj ludzi mówiła, to są też osoby, które no, mają prawo do pomyłki. Natomiast panie Kubo, no tutaj ja tak indywidualnie do pana taką szpileczkę chciałem wbić. Bardzo proszę. Niech pan nie mówi Tomasz K. Niech pan mówi Tomasz Komenda. To jest człowiek już praktycznie rzecz biorąc uniewinniony przez większość społeczeństwa. Jeśli... Ja wiem, że pana, obowiązuje prawo dziennikarskie. To nie jest związane z prawem. Panie Dariuszu, już wyjaśniam. Otóż tam, gdzie cytowałem na przykład wniosek prokuratury do Sądu Najwyższego, to zgodnie z tym, co było w tym wniosku, czytałem Tomasz K. I to tyle. 7 trójek na początku 22. Przepraszam, że kończę, ale czas mnie gonił. Łukasz Gojkę, Stowarzyszenie Niepokonani. W 100% prawdopodobnie się tego nie wyeliminuje. Zawsze będzie jakaś taka pomyłka, natomiast muszą być wprowadzone jakieś narzędzia naprawcze, żeby tacy ludzie właśnie jak pan Tomasz Komenda, czy chociażby pan tutaj od nas z Gdyni, Czesław Kowalczyk, no nie były takie przykłady, że po kilkanaście lat siedzą jako osoby niewinne w aresztach czy w więzieniach. W tym celu właśnie powinny powstać i skarga nadzwyczajna i przede wszystkim izba dyscyplinarna, żeby tych sędziów, czy prokuratorów, czy innych prawników, którzy doprowadzają do skazania niewinnych ludzi, też pociągnąć do odpowiedzialności. Pan Sławomir komentuje, myślę, że takie sprawy to nie jest błąd sądowy, a problem mentalności całego społeczeństwa. Sądy powinny kierować się zasadą, że lepiej wypuścić tysiąc winnych, niż skazać jednego niewinnego. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo? Była mowa o braku staranności w sądach. No tak. Jak można mówić o staranności, skoro sąd i prawnicy nie rzadko nie czytają akt? To zostało udowodnione między innymi w sprawie o zabicie kibica w Krakowie. Czyli to jest celowe działanie. Wygląda na to, że w zmowie, tak jak na przykład w mojej sprawie było też podobny mechanizm, co wynikało z uzasadnienia, bo tam nie było do kluczowych tematów odniesień. Jak to dotyczy 120 tysięcy M4 byłe mieszkanie zakładowe, no to jest się czym dzielić. No i to jest ból, gdzie my jesteśmy. Można by temu zapobiec, gdyby były jakieś debaty publiczne i ludzie by podali jakieś rozwiązania. Częściej byśmy wspólnie tak to analizowali, jest niemożliwe. Co proszę? Prawda, o czym mówił pan profesor Widecki. Pan Grzegorz napisał, Tomasz miał dwie próby samobójcze. Gdyby to mu się udało, kto by poniósł karę za śmierć młodego, niewinnego człowieka? Dziękujmy współwięźniom, że go uratowali. Pan Jarosław, jeszcze witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Witam, słucham pana. Parę firm kiedyś odbudowywali kotlinę kłodzką po lodzi. No niestety nie dostaliśmy zapłaty. Mm-hmm. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok wskazujący dla firmy, która nam była winna pieniądze. Niestety sąd drugiej instancji okręgowy zmienił wyrok, tak? Domyślam się. Zmienił wyrok na wniosek prokuratury okręgowej, który stał się niejako adwokatem firmy, która nam nie zapłaciła. Wracając do pytania, czy pomyłki sądowe można w ogóle wyeliminować, Witold Jerzy Pisarski, prawnik Stowarzyszenia Stop Bezprawiu. Pomyłki sądowe są tylko do zminimalizowania. Nigdzie na świecie, tam gdzie jest czynnik ludzki, nie ma możliwości całkowicie wyeliminować pomyłki sądowe. Ale problem, myślę, że nie jest w pomyłkach. Oczywiście, jeżeli ta skala jest zbyt wielka, no to nasuwa się pytanie o jakość systemu, ludzi systemu. A mianowicie, czy sędziowie są profesjonalni i czy rzeczywiście się nadają, czy trzeba po prostu ich najpierw albo doszkalać, a jeżeli nie potrafią się zdać, doszkolić i doskonalić, no to być może, że to wymaga wymiany. Być może, że my jesteśmy w takim etapie, że mam zresztą swój pogląd, że niestety zapaść w naszym sądownictwie jest tak głęboka, że mamy problem, jak z tego wyjść, ale nie są problemem pomyłki. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani sędzia Barbara Piwnik, pan profesor Zbigniew Ciąkalski. Witam państwa. Dzień dobry. Oboje byli ministrowie sprawiedliwości. Jeszcze nigdy w swojej karierce takiej sytuacji i takiego zaszczytu nie miałem. Proszę państwa, wyniki naszej sądy. Czy pomyłki sądowe można w ogóle wyeliminować? 33% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 67% jest innego zdania. Uważa, że nie. Panie profesorze, ta sprawa Tomasza Komendy to jest również, jak sądzę, historia, obraz tego, co dzieje się w naszych więzieniach. Wiadomo, że ten człowiek był psychicznie, fizycznie maltretowany. Dwa razy próbował popełnić samobójstwo. Znalazłem takie słowa jednego z byłych funkcjonariuszy z Kleczkowskiej. No, dodajmy dla porządku, że to więzienie numer jeden przy Kleczkowskiej, z bardzo złą zresztą sławą. Ten były funkcjonariusz powiedział, przeżył piekło, ja bym tego nie wytrzymał. Stąd pytanie, czy centralny zarząd, pana zdaniem, służby więziennej panuje nad tym, co dzieje się w więzieniach? Czy my panujemy nad tą hierarchią, grypserą słynną? Czy po prostu nad tym nie sposób zapanować? No niestety nie sposób zapanować w taki sposób, żeby każdemu można było zapewnić ochronę. Zresztą, jak pan redaktor zapewne też wie, no Polska ma fatalną sytuację, jeżeli chodzi o powierzchnię przeznaczoną na jednego więźnia, bo to jest zaledwie 3 metry kwadratowe, to jest najniższa możliwa, no poniżej nawet normy europejskiej. Mhm. I nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle wyeliminować grypserę. No, teoretycznie więzień może się poskarżyć do swoich przełożonych, ale wtedy to się spotka z dodatkową reakcją negatywną tych współwięźniów. Także można to ograniczać, trzeba ograniczać, ale całkowicie wyeliminować się nie da. Pani sędzia Barbara Piwnik, pani sędzio, powrót do sprawy bywa zazwyczaj trudny dla i będzie w tym przypadku trudny dla śledczych, dla sędziów, którzy by wydali wyroki skazujące. Czy państwo, aparat państwa dobrze sobie radzi z weryfikacją wyroków? Zdaniem wielu fachowców nie bardzo. My nie pochylamy się nad tym, czego historia nas uczy. A pani doskonale pewnie wie, że takie sprawy no, wywołują taką jedną reakcję społeczną. Oto, że wymiar sprawiedliwości to oczywiście sitwa i że kruk krukowi oka nie wykole. Wszystko rzeczywiście przypisywane jest wymiarowi sprawiedliwości, natomiast jeśli tylko jeszcze pan pozwoli, co do tej grypsery, o której tutaj panowie przed chwilą powiedzieli, świat się zmienił, sytuacja w zakładach karnych się zmieniła i nie prowokujcie, żeby się obrazili grypsujący z dawnych czasów. Przemoc jest dziś tak wszechobecna, a sytuacja w zakładach karnych jest nieznana, ale myślę, że to jest temat na odrębną rozmowę. Natomiast co się tyczy powrotu do tych spraw bardzo starych, jeżeli, i tu nawiązując do pana, który był gościem przed nami, że tak powiem, jeżeli nie powrócimy do takiego przygotowania do zawodu sędziów, aby ta drobiazgowość i ta konieczność analizowania wszelkich drobiazgów w sprawie na gruncie czasem bardzo starych, bardzo obszernych, bardzo trudnych spraw była codziennością, to rzeczywiście z tymi błędami może być różnie. Dlatego też w wielu wypadkach, kiedy mam okazję mówić o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, także mówię o drodze dochodzenia do zawodu i tego, jak powinny być prowadzone szkolenia, ale czasem sobie myślę, że może ja już jestem to pokolenie sędziów odchodzące z nadmierną uwagą, jeśli chodzi o całą zawartość w aktach sprawy. Może czas dziś pędzi szybciej, tylko nie wiem, czy wszyscy, którzy trafiają do sądów, chcieliby, żeby tak szybko i elektronicznie było w sądach, jak w otaczającym nas życiu. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, panie profesorze, ewentualne pieniądze z odszkodowania, te pieniądze pochodzić będą ze Skarbu Państwa? Niestety tak, no nie ma innej możliwości. No tutaj państwo ponosi odpowiedzialność za swoich urzędników, za funkcjonariuszy publicznych. No ale dziś słuchacze pytają, a co z odpowiedzialnością również materialną, sędziów? No teoretycznie jest w ogóle przepis, który pozwala na dochodzenie później przez Skarb Państwa zwrotu tych kwot, które Skarb Państwa wydatkował, jeżeli się oczywiście wykaże winę tych funkcjonariuszy. No stosunkowo, nie mogę sobie nawet przypomnieć, stosunkowo rzadko chyba są tego typu sytuacje, gdzie Skarb Państwa później by dochodził zwrotu wypłaconych pieniędzy, co pewnie też wiąże się i z trudnościami dowodowymi, bo akurat w tym przypadku dowody niby naukowe no zawiodły. Proszę Państwa, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Sędzia Barbara Piwnik. Dziękuję. Dziękuję. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Również dziękuję, dziękujemy. Również. Miłego dnia Państwu życzę, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask.